baguhin ang aking nakaraan. Sa'yo lang nadama ang pag-ibig na tapat. Sabihin man nilang ikay hindi nararapat, ikay aking hangad na makapiling habang buhay. Mo'y nadarama langit, pag-ibig mo na kay sarap tila lumilipad sa tuwing kasama ka aking sinta. Magsisisi, ikaw ang pinili. Malaya mang lumisan at di na magparamdam, ito'y di gagawin. Kailan may di kita iiwan dahil ulap sa yakap mo'y nadarama. Langit, pag-ibig mo na kay sarap tila lumilipad sa tuwing kasama ka aking sinta. Kay sarap tila lumilipad, tanging sa'yo lang liligaya't